पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। काण्वसाखी बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण के पंचदश खंडिका के ऊपर विचार चल रहा है, जिसमें गार्गी का कहना है ये शरीर में भोक्ता प्राण है और अजात शत्रु राजा का कहना है भोक्ता आत्मा है, मान विशिष्ट आत्मा है। आत्मा ही भोक्ता है, आत्मा ही अभोक्ता है, वेदांत में दूसरा कोई नहीं है। तो उपाधि विशिष्ट काल में भोक्तृत्व भी इसी में है और उपाधि हटने पर अभोक्तृत्व है। उपाधि सहित अवस्था में भोक्ता आत्मा ही होता है। क्यों? कर्ता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता श्रुति स्वयं ऐसी बोलती है आत्मा के विषय में। समझने के विषय होता है कि उपाधि विशिष्ट हो गया जब अंतकरण विशिष्ट है तो उस काल में भोक्ता हो जाता है, उस विषय का भोग करने वाला हो जाता है, और उपाधि नहीं है निर्विशेष हो जाता है, अभोक्ता होता है। तो सुषुप्ति में जब नाम लिया गया ब्रिहन पांडरवास सोमो राजा प्राण का नाम लिया गया, संबोधन किया तो उठा नहीं, उपेक्ति सुषुप्त व्यक्ति नहीं उठा, ये प्रश्न चल रहा है। उसके बाद पानी पेषण के द्वारा उसको दबा करके ऐसा करने पर वो व्यक्ति उठा, सोया हुआ व्यक्ति उठा, इससे सिद्ध होता है आत्मा भोक्ता है। क्यों? आत्मा का नाम नहीं लिया हुआ था इसलिए आत्मा नहीं उठा था पहले, और प्राण का नाम लिया, अगर प्राण भोक्ता होता तो उठना चाहिए था, नहीं उठा। यही तर्क चल रहा है, इसमें अभी विवाद अभी चल रहा है, विचार चल ही रहा है उसी विषय में। कई प्रकार से विचार चल रहा है, भोक्ता कौन हो सकता है, ये विचार यही होना है, निष्कर्ष यही निकालना है। तो जनसामान्य को समझाने के हिसाब से विचार प्रारंभ हुआ है। कहते हैं प्रकारांतरेण प्राण से अभोक्तृत्व बारण आसंगते। अन्य प्रकार से, अब पहले वाले प्रकार हो गया, अन्य प्रकार से प्राण से अभोक्तृत्व बारण, गार्ग्य जो है प्राण में अभोक्तृत्व का बारण करता है, नहीं भोक्ता है प्राण, अभोक्ता नहीं है, बारण आसंगते गार्ग्य के ऊपर ओर से शंका है। आसंकते के ऊपर में तीन नंबर टिप्पणी है, गार्ग्य आसंकते का करता है गार्ग्य, गार्ग्य आसंकते, गार्ग्य शंका करता है प्रकारांतर अन्य प्रकार से, प्राण ही भोक्ता है कहना चाहता है वो, प्राण में जो अभोक्ता सिद्ध किया था उसको निषेध करता हुआ गार्ग्य शंका करता है। क्या शंका है? तो कहा स्वनाम प्रयोगे भी अप्रतिपद्य दर्शनात् अयुक्तम इति चेत, एक संग्रह वाक्य है, आगे इसी का व्याख्या होगी। सोया हुआ व्यक्ति को जो अपना नाम देवदत्ता आदि नाम होता है ना, वो पुकार उसे पुकारने पर भी देवदत्ता करके जगाने पर जगता नहीं है, कभी कभी नहीं जगता, कभी जगता है तो क्या उसको अभोक्ता मानेंगे? देवदत्त को भोक्ता होता है, वैसे प्राण नहीं जगा, कभी नहीं जगा, कभी जग जाता है, बृहन पांडरवास आदि कहने पर भी नहीं जगा। जैसे सोया हुआ व्यक्ति को देवदत्त नाम के व्यक्ति सोया था, उसको नाम पुकारा नहीं उठता है कभी, तो भोक्ता है वो, तो इसी प्रकार प्राण भी भोक्ता हो सकता है, एक शंका है, नहीं उठा फिर भी भोक्ता है, जैसे कभी कभी व्यक्ति नहीं उठता है जगाने बोल संबोधन करने पर भी वो भोक्ता होता है, यही कहना है। स्वनाम प्रयोगे भी लौकिक दृष्टांत है, अपना नाम प्रयोग देवदत्ता भी नाम होगा जिसका, वो नाम प्रयोग करने पर भी अप्रतिपत्ति दर्शनात् उठता नहीं है, अज्ञान रहता है उसमें, जरा नाम है करके उठता नहीं व्यक्ति कभी कभी, इसलिए अयुक्तम प्राण में अभोक्तृत्व अयुक्तम, प्राण से अभोक्तृत्व अयुक्तम, प्राण में जो आपने अभोक्तृता कहा वो ठीक नहीं है, प्राण भोक्ता है, ये गारिग्रह ये संग्रह वाक्य है, इसके आगे व्याख्या है। सुषुप्तस्य या लौकिक देवदत्ता आदि नाम, एक सोया हुआ व्यक्ति है जो लौकिक नाम उसका है देवदत्ता, एक तो विश्वमित्र कोई नाम होगा, कोई नाम होगा नाम, तेनापि संबोध्यमान उस नाम के द्वारा संबोधन किए जाने पर कदाचित न प्रतिपद्य दे, कभी तो उठेगा कभी नहीं उठता वो व्यक्ति, यदि गाढ़ निद्रा में हुआ तो नहीं सुनता वो, तो क्या भोक्ता नहीं सिद्ध होता? क्या वो भोक्ता है देवदत्ता, अपना नाम सुनता नहीं कभी। इसी प्रकार ठीक है बृहन प्राणवास आदि का नहीं सुना प्राण ने, फिर भी वो भोक्ता है, यही है ना प्रतिपद्य। न प्रतिपद्यते कहा था। कभी कभी वो व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति अपना नाम सुनने पर भी नहीं सकता, सुनता नहीं कभी कभी, ऐसी स्थिति हो जाती है। एक नंबर की टिप्पणी है, हाँ, तो एक नंबर टिप्पणी में कहा कि न श्रृणोती कहा प्रतिपद्य नहीं सुनता है वो, ये अर्थ है। ठीक है, देखें अयुक्तम प्राण इतर से भोक्तृत्व इति शेष। प्राण इतर में जो भोक्तृत्व कहा वो अयुक्त है, ठीक नहीं है। प्राण युक्त भोक्ता होता है, कभी भी नहीं सुनता ना, उसका कहना है। तदेव विवृण होती, उसी को संग्रह वाक्य की व्याख्या करता है, गार्गी की ओर से व्याख्या है। सार के चिपड़े में कहा संग्रहितम इति चौत्यम, संग्रहितम चौत्यम, चौत्य माने होता है प्रश्न है, वो जो संग्रहित वाक्य था उसी का ही आगे व्याख्या है। ये कहा व्याख्या क्या है, तो कहा सुषुप्त यह लौकिक देवदत्तादि नाम, भाष्य में कहा सुषुप्त व्यक्ति का जो लौकिक देवदत्तादि नाम है, सोया हुआ सामान्य पुरुष सोया हुआ है, तेनाति उस नाम के द्वारा भी संबुद्धमान हो कदाचित न प्रतिबद्ध, उस नाम के द्वारा संबुद्धमान जो व्यक्ति संबोधन किया जा रहा है किंतु कभी कभी नहीं उठता है, वो भोक्ता नहीं है, भोक्ता है वो सुषुप्त सोया पुरुष। तथा अभोक्ता भी तत्प्राण, वो जो सन प्राण अभोक्ता होता हो वही प्राण पुकारा गया नाम सुषुप्त में, माने भोक्ता भी प्राण सन भोक्ता होता हो प्राण, भोक्ता होता हो प्राण हो न प्रतिपद्यत नहीं सुनता, इसलिए सिद्धांत गाएगा ना। ठीक है, ठीक है। विशेषम दर्शन उत्तर महा, प्राण में और सोया हुआ जो व्यक्ति है ना, इसमें विशेष दिखाना चाहते हैं। वो सोया हुआ व्यक्ति गाढ़ निद्रा, प्राण जगा हुआ है, ये सोया हुआ है, ये विशेष है। विशेषम दर्शन उत्तर, सिद्धांति विशेष दिखाते हुए उत्तर देते हैं। पांच की टिप्पणी में कहा आत्म प्राण हो, आत्मा और प्राण में विशेष है, क्या विशेष है आगे बोलते हैं। नवा करके भाष्य में बताया आत्म प्राण यो सुप्त असुप्तत्व विशेष उपपत्ति, एक सोया हुआ है एक जगा हुआ है, प्राण जगा हुआ है और आत्मा सोया हुआ, आत्मा सोना माने इंद्रिय सोई हुए तो आत्मा सोना माना जाता है, आत्मा वास्तव में सोता नहीं है, जगता भी नहीं सोता भी नहीं, सदा प्रकाश है वो। इंद्रिया जब काम करना छोड़ देती है उस काल में आत्मा सोया हुआ जैसा लगता है, जैसे जागृत में बुद्धि आदि जब उत्पन्न होते हैं तो आत्मा भी जग गया ऐसा लगता है, बुद्धि जगती है तो आत्मा भी जग गया ऐसा लगता है, और बुद्धि सो जाती है तो आत्मा भी सोया हुआ लगता है। जैसे घट उत्पन्न होता है तो घटाकाश उत्पन्न हुआ जैसा लगता है, आकाश उत्पन्न नहीं होता, और घट नाश कर दे तो आकाश नाश हो गया लगता है, क्योंकि आकाश ना उत्पन्न होता है ना अस्त नाश होता है, माने इंद्रियों के सो जाने के कारण आत्मा सो गया ऐसा होता है, ऐसा मान्यता आ जाती है, किंतु प्राण में ऐसा नहीं होगा कहना चाहते हैं। प्राण क्या है, प्राण इंद्रियों के स्वामी है, तो प्राण माने इंद्रिय प्राण तो जगा हुआ होता है सुस्थित, तो स्वामी के जगते जगते सेवक सो नहीं सकते, इसलिए आत्मा और प्राण में भेद है, ये कहना चाहते हैं। ये भाष्य में कहा आत्म प्राण एवं सुप्त सुप्त असुप्तत्व विशेष उपपत्ति है, यही है विशेष सिद्ध हो जाता है आत्मा और प्राण में। कैसे प्रतीका में बोलते हैं इस बात को, काश्याभिष्ट आत्मना सुप्त विशेष प्रयुक्तम फलम आह, काशीराज के जो अभिष्ट आत्मा है सुश्रुतिकालीन आत्मा है उसमें आत्मा सुप्तत्व विशेष प्रयुक्तम फलम आह, सुप्तत्व वो सोया हुआ आत्मा उनका, उसे विशेष इसके द्वारा सिद्ध होने फल क्या है बताते हैं, सुषुप्तत्वात् प्राण, सुषुप्तत्वात् बोल दिया, सुषुप्तत्वात् प्राणग्रस्ततया उपरत करण आत्मा, आत्मा सुषुप्त है उस काल में, क्यों सुषुप्त है, प्राण के द्वारा इंद्रिय ग्रसित हो गई है उस काल में, प्राण में लीन हो रखी इंद्रिया, यही कहते हैं सुषुप्तत्वात् आत्मा सोया हुआ माना जाता है उस काल में सुषुप्ति काल में। कैसे, प्राणग्रस्ततया प्राण के द्वारा ग्रसित है, कर्णग्राम जितने भी कारण है इंद्रिया है प्राण के द्वारा ग्रसित है, प्राण में एक हो गए वहां लीन हो रखे प्राण में, वो उपरत करण आत्मा स्वनाम प्रयुज्यमानम अपी, जिसमें इंद्रिय साथ नहीं दे रहे आत्मा को उस काल में उसका नाम प्रयोग करने पर भी न प्रतिपद्यते न श्रृणोती, उस काल में नहीं सुनता है, क्यों इंद्रिय साथ में नहीं है, इंद्रिय नहीं है आत्मा के साथ उस काल में, प्राण में ग्रसित हो रखे इंद्रिय स्थिति भी है, इसलिए आत्मा नहीं सुन पाता, इंद्रियों के द्वारा सुनना था इंद्रिय नहीं उसके पास इसलिए नहीं सुन सकता। एक कहा टीका में कहते हैं प्राणस्यापि संभृत करणत्वात् स्वनाम ग्रहणम स्वनाम अग्रहणम इति आशंक्य तस्य अशुद्धत्व कृतम कार्यम कथयति। पूर्ववादी बोलेंगे कि प्राण भी तो संभृत करण है, उसके भी कारण नहीं उस काल में प्राण के पास भी, इसलिए नहीं सुनता है वो, उसके बाद इंद्रिया नहीं है, यही है। प्राणस्यापि संभृत करणत्वात् संभृत करण है, संभृत करणो यश्य, जिसका कारण उपसंहार हो चुके हैं, जैसे आत्मा का हो रखे वैसे प्राण का भी हो गया उपसंहृत होने से। स्वनाम अग्रहण, इसलिए अपना नाम का ग्रहण नहीं कर सका प्राण ने, बृहन पांडरवास आदि ये शंका कर उत्तर देते हैं तस्य अशुभ तत्व कृतम कार्यम दर कथी, प्राण सुप्त नहीं अशुभ तत्व है, क्यों उसका कार्य से दिखाते हैं, उसका कार्य दिखाते हैं, एक आना है। छह सात की दो टिप्पणियां, छह ने कहा न तो अभोक्तृत्वादि भाव, पूर्व पक्षी का कहना है प्राण भी कारण सो गए हैं इसलिए प्राण सुनता नहीं है, भोक्ता नहीं, ये बात नहीं, अभोक्ता होने से नहीं सुना, नहीं भोक्ता है प्राण, उनका कहना यह है। साथ में कहा कार्य माने फलम, फल बताते हैं, क्या बताते हैं तो कहा न तो कहा न तो तद अशुक्त प्राण से भोक्तृत्व उपरतम, भोक्तृत्व उपरत करणत्व संबोधन अग्रहण वायुक्तम, प्राण सोया हुआ नहीं है, प्राण जगा हुआ है सुषुप्ति में भी, न तो तद अशुक्त प्राण से, जो सोया हुआ नहीं है जो प्राण अशुप्त है उस प्राण का भोक्तृत्व, उसको भोक्तृत्व मानने में उपरत करणत्व संबोधन अग्रहण वायुक्तम, वो जगा हुआ है, वो जगा हुआ है तो इंद्र को सो नहीं सकती है, क्यों उसके सेवक है, जो स्वामी जगा हुआ तो सेवक नहीं सो सकते, प्राण का स्थिति है, और संबोधन अग्रहण भी नहीं, जगा हुआ तो संबोधन भी ग्रहण होना चाहिए उसको, ये दोनों प्राण के लिए हो नहीं सकता, इसलिए प्राण भोक्ता नहीं है सिद्ध होता इन वाक्यों से, इस सिद्धांत ने कहा। ठीक है, हमने कहा नहीं कर्ण स्वामिनी व्याप्रिय माए, कर्ण के स्वामी के व्यापार युक्त होने पर, इंद्रियों के स्वामी है प्राण, प्राण के अधीन है इंद्रिया, तो नहीं कर्ण स्वामिनी सप्त भी है एक वचन, कर्ण के स्वामी के माने जगने पर व्यापार युक्त होने पर, प्राण तो जगा हुआ है कर्ण के स्वामी है वो जगने पर, कर्ण उपरम होना संभव नहीं, संभव थी माने इंद्रियों का उपराम होना संभव नहीं है, नहीं होता, क्यों तस्य च अनुपरत कर्णस्य स्वनाम ग्रहण आयुक्तम, इसका कर्ण उपरत नहीं है वो प्राण का, अपना नाम ग्रहण करना माने ठीक नहीं, ग्रहण करना चाहिए था, वो स्वयं जगा हुआ है, इंद्रिय भी जगी हुई उसके, क्यों मालिक के जाने पर सेवक सो नहीं सकता, इसे टिप्पणी अच्छी तरह समझाते हैं, आठ और नौ की टिप्पणी है, आठ में कहते हैं संभवती, कहा संभवती के ऊपर में है आठ की टिप्पणी, उसमें बताते हैं कि नामात्या से रते यस्माद राज्ञे स्वामी जागृति, वार्तिक में बोला वार्तिककार कहते हैं अमात्या राज्ञी स्वामिनी राज्ञी जागृति, राजा जो स्वामी है उनके जगने पर, सप्तमंत है जागृति, जागृत सप्त है सप्तमी के बाद जागृति, मारे राजा जो स्वामी है उनके जागने पर, अमात्या न शेरते मंत्री आदि सो नहीं सकते, अमात्या माने मंत्री आदि को अमात्या बोलते हैं, राजा के जगे रहने पर मंत्री आदि सो नहीं सकते, ठीक इसी प्रकार प्राण जब जगा है तो उसके जो सेवक रूप में इंद्रिया है कैसे सोएगी वो, तो प्राण के लिए तो सुषुप्ति में इंद्रिया जगी हुई मानी जाती है, हाँ इसलिए प्राण इंद्रिया उसके पास जगे हुए और स्वयं भी जगा है, तो प्राण को अपना नाम को सुनना चाहिए था यदि भोक्ता होता तो, यही कारण है नामात्या शेरते अस्माद राज्ञी स्वामी जागृति, ऐसा भारतीकार ने कहा, सुरेश्वराचार्य ने कहा राजा के जगने पर, स्वामी है राजा, राजा के जगने पर राज्ञी सप्तमी स्वामिनी सप्तमी जागृति सप्तमी, राजा के स्वामी के जगने पर यह अर्थ है, अमात्या न शेरते मंत्री आदि लोग सो नहीं सकते, ये स्थिति है, ऐसा बात में कहा, और भी कहते प्राण से प्राधान्यम तो तत्र ही बोलता हूं, माने इंद्रियों की अपेक्षा ना प्राण की प्राधान्य है, मुख्य है प्राण, तत्र भारतीय बोलता हूं, भारतीय में ये बात कहा, उसे भारतीय में बात बताइए श्रोत्रादेर गुणभूतत्वात् प्रधानम प्रति सर्वदा तस्मिन् जागृति जागृति सुप्ते सुप्ति तद्वशात्, कहते श्रोत्रादेर जो इंद्रियादि है ना, श्रोत्रादि इंद्रिया षष्ठंत है उनका, गुणभूतत्वात् प्राण की अपेक्षा गौण है ये, प्राण के अधीन है ये, ये गौण है इंद्रियां, प्राण के अधीन है। प्रधानम प्रति सर्वदा, जो प्रधान प्राण है उसके प्रति हमेशा गौण है ये इंद्रियां। इसलिए तस्मिन जागृति जागृति, तस्मिन जागृति सप्तमी, उस प्राण के जगने पर जागृति कर्णादि जागृति जगते हैं, कर्णादि जगते हैं, प्राण के जगने पर इंद्रियां जगे रहती, क्यों प्रधान है वो। सुप्ते सोपिति, यदि प्राण सोएगा तो वो भी सोएंगे, स्वामी है ना, स्वामी के जगते जगते सेवक सो नहीं सकते, उसके जगने पर जगे रहते हैं, उसके सोने पर सोएंगे, माने जब मृत्यु काल आ गई तो इंद्रिया भी सो जाएगी, जब तक प्राण जगा है तब तक इंद्रिया सो नहीं सकती। तो सुसुप्ति में प्राण की दृष्टि से इंद्रिया जगी हुई है, प्राण भी है जगा हुआ, अपना नाम सुनना चाहिए। हाँ, आत्मा दृष्टि से देखते हैं तो प्राण में एक हो गई इंद्रिया, उस काल में लीन हो चुकी है, इसलिए आत्मा के साथ इंद्रिया नहीं है, इस कारण से सुन नहीं सकता, सुनता नहीं आत्मा उस शब्दों को, ये कहना है। इसलिए आत्मा ही भोगता है, प्राण भोगता नहीं है, ये बातें सिद्ध हो गई। टिप्पण में क्या गुण से बने प्रधान अनुवर्तित्व, ये कहते हैं जो गुण होता है ना, तो जो गौण होता है वो प्रधान के अनुवर्ती होता है, अनुकूल चलने वाला होता है, उसके जगने पर जगना पड़ता है, उसके सोने पर सोना पड़ता है, ये स्थिति है, ये बता रही। आगे टीका में, प्राण प्राण नामत्वेन प्रसिद्ध नाम भी, प्राण नामत्वेन अप्रसिद्ध नाम भी संबोधनात् तद अनुत्थानम न अनात्मत्वादि संगते, पूर्वादि कहते महाराज उसका नाम लिया ही नहीं, अप्रसिद्ध नाम ले लिया, प्राण नाम से पुकारते हैं ना, उसका उठता हो जरूर, चंद्र बृहन पांडरवास अप्रसिद्ध नाम ले लिया, अप्रसिद्ध नाम होने के कारण से नहीं उठा वो, ये शंका है। अब है तो भोक्ता है, गार्ग का अभिप्राय है, प्राण नामत्वेन अप्रसिद्ध नाम भी संबोधनात्, जो प्राण नाम से अतिरिक्त जो अप्रसिद्ध नाम है ना, तो प्राण नाम से जो अतिरिक्त नाम है, अप्रसिद्ध नाम है, उनके द्वारा संबोधन करने से तद अनुत्थान, प्राण का अनुत्थान हुआ, उत्थान नहीं हुआ, नहीं उठा, न अनात्मत्वाद, आत्मा नहीं इसलिए नहीं उठा, ये बात नहीं, वो आत्मा है, भोक्ता है, वो तो अप्रसिद्ध नाम ले लिया, वो इसी कारण से नहीं जल पाया वो, इस शंका करना है पूर्वाज ने। दस ग्यारह बारह के टिप्पण में कहते हैं, दस में कहा प्राणवाचकत्व ना, प्राणवाचक शब्द से नहीं कहा, वहां प्राण का वाचक होता है किंतु अप्रसिद्ध नाम है, प्राण प्रसिद्ध नाम है और बृहन पांडरवास आदि अप्रसिद्ध नाम है, वो पुकारा गया, प्राण शब्द से नहीं कहा, बृहन इत्यादि शब्द ही कहा, माने अप्रसिद्ध नाम क्या है, बृहन आदि शब्द से बोला, बृहत पांडरवास इत्यादि शब्द से बोला, ये शब्द से है प्राण इतिहावत, प्राण का तद अनुत्थान, प्राण का अनुत्थान इस कारण से अप्रसिद्ध का प्रयोग कर दिया, नाम का प्रयोग कर दिया, इसे प्राण का अनुत्थान हुआ, अभोक्ता है इसलिए नहीं भोक्ता है प्राण, ये शंका है। अप्रसिद्ध नाम भी संबोधनम अयुक्तम इति चेत, ये पूर्वादि की शंका है, आगे व्याख्या पूर्वादि, ये संग्रह वाक्य है, अप्रसिद्ध नाम के द्वारा संबोधन अयुक्त करें, ये ठीक नहीं है, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दोनों होते समय प्रसिद्ध का प्रयोग करना चाहिए, अप्रसिद्ध नाम का प्रयोग कर दिया, इस कारण से वो जगह नहीं है, तो भोक्ता हो, अभोक्ता नहीं भोक्ता है, अप्रसिद्ध नाम भी संबोधनम अयुक्तम, अप्रसिद्ध नाम के द्वारा संबोधन करना ठीक नहीं, यही है आगे इसकी व्याख्या है। संति ही प्राण विषयाणी प्रसिद्धानी प्राणादि नामानि, प्राण को विषय करने वाले प्रसिद्ध नाम है, प्राण अपान ज्ञान समान उदान ऐसे नाम है, प्रसिद्ध नाम है, उनको छोड़ करके जो अप्रसिद्ध नाम का प्रयोग कर दिया, बृहन पांडरवास सोमो राजा ऐसा बोल दिया, तो प्रसिद्ध नाम होते हुए उसको छोड़ करके जो अप्रसिद्ध नाम का प्रयोग किया इसलिए नहीं उठा वो, अभोक्ता होने से नहीं उठाई बात ने, भोक्ता है वो, ये कहना है। संति ही है प्राण विषयाणी प्रसिद्धानी प्राणादि नामानी, प्राण को विषय करने वाले प्रसिद्ध नाम है, प्राणादि नाम है, प्राण अपान ज्ञान समान उदान प्रसिद्ध नाम है, तानी अपोह्य उनको त्याग करके उन नामों को छोड़ त्याग दिया, त्याग कर, और अप्रसिद्ध ही जो अप्रसिद्ध नामों के द्वारा बृहन इत्यादि नाम भी जो बृहन इत्यादि नाम के द्वारा संबोधन किया गया उठाने का प्रयत्न किया, इसी कारण से संबोधनम अयुक्तम, ऐसा संबोधन करना ठीक नहीं होता, अयुक्त है इसे ठीक नहीं, लौकिक न्याय अपोहात, लौकिक न्याय विरोधात, अपोहात मान त्यागात, लौकिक न्याय को त्याग दिया, लौकिक जो युक्ति है उसको त्याग दिया या छोड़ दिया। लौकिक युक्ति क्या बोलती है, प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध दो हो तो प्रसिद्ध का कथन करते हैं लोग, अप्रसिद्ध नाम समझेगा ना सामने वाला, इसे प्रसिद्ध नाम से बताते हैं। जैसे घटा कलश, कलश शब्द से बोल देते अप्रसिद्ध नाम है, समझेगा नहीं तो लोग में क्या प्रयोग करते हैं, घटा करके बोल देते हैं। तो ऐसे यहां प्राणादि का नाम लिया होता तो जरूर उठता वो भोक्ता है, किंतु बृहन पाणर्वास आदि अप्रसिद्ध नाम का प्रयोग कर दिया, इसे लौकिक युक्ति का विरोध है, इसी कारण से नहीं उठा, आप नाम नहीं समझा उसने, एक पूर्वादि का कहना है। लौकिक न्याय अपोहा मन त्यागार्थ टिप्पणी ने कहा, लौकिक युक्ति को त्याग दिया गया इसलिए अपना वो नहीं उठा, भोक्ता होता हुआ भी। तस्मात भोक्तुरेव सतः प्राण से अप्रतिपत्ति, इसलिए भोक्ता होता हुआ ही प्राण को वहां ज्ञान नहीं हुआ, आए तो भोक्ता है प्राण, जो अप्रसिद्ध नाम से पुकारने के कारण से जगा नहीं हुआ, उसको ज्ञान नहीं हुआ, संज्ञान में नहीं आई बात है, मेरा नाम है करके नहीं समझा, भोक्ता होता हुआ ही इसलिए भोक्ता है प्राण। एक पूर्वाज ने कहा तो सिद्धांत न, ऐसा नहीं, देवता प्रत्याख्यानार्थत्व, वहां तात्पर्य क्या है, ये जो बृहन आदि नामों का प्रयोग करना वो देवता नहीं है प्राण कहने के लिए है, देवता होता तो चेतन होता, चेतन होता तो जगता, भोक्ता नहीं है वो देवता होता तो भोक्ता बनता, ये यहां प्रत्याख्यान में तात्पर्य है, जो बृहन आदि नाम का लेने का तात्पर्य यही है। देवता प्रत्याख्यानार्थत्व, गार्ग के मध्य में प्राण देवता है ऐसा मान्यता है, किंतु उसको प्रत्याख्यान करने के लिए है, बृहन आदि नाम का प्रयोग, इसलिए अप्रसिद्ध नाम का जो प्रयोग किया है वो देवता नहीं है कहने के, क्यों गार्ग के मध्य देवता है, देवता होता तो चेतन होता तो सुनता तो उठता वो, ये कहना चाह रहे हैं। ये संग्रह वाक्य आगे व्याख्या करते हैं, इसके केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्यै, केवल जो संबोधन किया गया था बृहन पांडरवास सोमो राजा, इतना न सुनने मात्र से ही वो चेतन तो समाप्त हो जाता है, देवतात्व तो समाप्त हो जाता उसका, यदि देवता होता तो चेतन होता, चेतन होता तो जगता हो, केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्यै, केवल संबोधन मात्र का ही अप्रतिपत्य अज्ञान से, इतने मात्र से ही असुप्त से आध्यात्मिक प्राण से, आध्यात्मिक प्राण सोया हुआ नहीं उस सुप्ति में, उसका अभोक्तृत्व सिद्ध, अभोक्तृत्व सिद्ध हो जाने पर, क्यों अगर देवता होता तो जरूर उठ जाता चेतन होता, किंतु जड़ है प्राण सिद्ध कर दिया इस वाक्य के द्वारा, यही कह रहे हैं केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्या, केवल संबोधन मात्र के अज्ञान के द्वारा, प्राण अज्ञान हो गया संबोधन को नहीं समझ पाया, इतने मात्र से ही असुप्त से आध्यात्मिक से प्राण से अभोक्तृत्व सिद्ध, असुप्त जो आध्यात्मिक प्राण जगा हुआ है ये प्राण में क्या सिद्ध हुआ, अभोक्तृत्व सिद्ध होने पर सिद्ध हो जाता है इतने मात्र से। फिर यह चंद्र देवता विषय नाम, चंद्र देवता को विषय करने वाले नाम दिया है, बृहन पांडरवास सोमो राजा, ये चंद्र देवता को विषय करने वाले नाम है, इनके द्वारा संबोधनम जो संबोधन किया गया वह तत्चंद्र देवता प्राणो अस्मिन शरीर भोक्ता, वो गार्ग के विमत किया है, चंद्र देवता इस शरीर में भोक्ता है गार्ग की मान्यता है, तो तत्चंद्र देवता प्राणो अस्मिन शरीर भोक्ता इति गार्ग्य विशेष प्रतिपत्ति निराकरण, तो विशेष समझ रहा है वही ज्ञान है उसको, चंद्र देवता इस शरीर में भोक्ता है, ये विशेष जो ज्ञान है गार्ग के मन में उसको निराकरण करने के लिए ये अप्रसिद्ध नाम का प्रयोग कर दिया, यही कारण है। टिप्पणी थी दो नंबर की, दो निकल चंद्र देवता नाम व्यावृत प्राणादि नाम, चंद्र देवता नाम से व्यावृत जो अलग प्राणादि नाम के द्वारा जब संबोधनम, ऐसा संबोधन करना माने चंद्र देवता नाम से लेना माने प्राणादि नाम से व्यावृत नाम पृथक नाम, उसका जो संबोधन किसके लिए, गार्ग के मत में जो चंद्र देवता है ना इस आध्यात्मिक प्राण रूप में क्या है, वो देवता है ये मान्यता है, उसको खंडन करने के लिए ये नाम दिया, ये कहा अथवा ये व्याख्या करने कहा अविवेचित प्रसिद्ध अप्रसिद्धत्व नाम, विवेचन नहीं हुआ है प्रसिद्ध नाम है कि अप्रसिद्ध नाम है, जो जो संबोधन में कहा गया था प्रसिद्ध है अथवा अप्रसिद्ध है, संदिग्ध वाक्य का प्रयोग कर दिया ये इस तरह होने से, यद संबोधन संबोधन किया तन्मात्र अपरिज्ञान आता, उसको न जानने से ही पता लग गया कि ये चेतन नहीं भोक्ता नहीं है, प्राण में सिद्ध हो जाता है, अथवा प्रतिपत्ति विषय चौरादि व्यावृत्त्यर्थम मात्र पदम, जो मात्र दिया जाता है ना अन्य की व्यावृत्ति के लिए किया जाता है। कल आप केवल आप मात्र आना, दूसरे को नहीं ला सकते आप, इतर की व्यावृत्ति कर देता मात्र पद ऐसा है, इतर की व्यावृत्ति कर देता है, तो यह मात्र लगाया हुआ है। केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्य है ना, तो यहां क्या है जैसे घर में चोर आता है उसको भी संबोधन कर दे चोर चोर ऐसा आवाज देते हैं, किंतु उस क्या होता है उसको ज्ञान हो जाता है, किंतु इसको ज्ञान नहीं हुआ माने नाम लेने पर, चोर का नाम लेने पर चोर जाना जाता है। ऐसे चोरा आदि की व्यावृत्ति के लिए यहां क्या कहा, ये कहते हैं टिप्पणी में प्रतिपत्ति विषय चौरादि व्यावृत्ति तो मात्र पदम, जो ज्ञान का विषय बन जाता है चोरा चोर आदि उसकी व्यावृत्ति करने के लिए मात्र पद लगा दिया। प्रतिपत्ति भिन्न भिन्न इच्छा कृत्यादि व्यावृत्ति एवकार, एवकार भी है केवल संबोधन मात्र अप्रतिपत्यैव, तो इसके लिए कहते हैं प्रतिपत्ति से अतिरिक्त ज्ञान से अतिरिक्त क्या इच्छा है कृति प्रयत्न है, ये सब इच्छा कृति कृति माने प्रयत्न इत्यादि व्यावृत्ति के लिए एवकार भी लगा दिया, ये नहीं इसके लिए एवकार भी है वहां का। अच्छा आगे भाष्य में कहते हैं नहीं तल लौकिक नामना संबोधन है सक्यम कर तुम, यही कहते हैं लौकिक नाम से पुकारा जाता तो देवतात्व की प्रत्याख्यान नहीं किया जा सकता, देवतात्व की प्रत्याख्यान कर रहे हैं गार्गी के मत में चंद्र देवता आदि अध्यात्म में ये भोक्ता है ये इस रूप में मानता है गार्गी, यदि लौकिक नाम लेते उस सोया हुआ व्यक्ति का उस स्थिति में मैं वो देवतात्व का खंडन नहीं कर पाते, इसलिए कहा नहीं तल लौकिक नामना संबोधन है, उसको लौकिक नाम ले लेते जो सोया हुआ जो व्यक्ति था उसका नाम ले लेते, उसके द्वारा संबोधन करने पर माने चेतन की व्यावृत्ति नहीं हो पाती थी, देवतात्व की खंडन नहीं हो पाता था, इसके लिए एक किया एक कहा। चार की टिप्पणी भी कहते हैं इसको प्राण इत्यादि लोक प्रसिद्ध नामना का लौकिक नाम माने लोक प्रसिद्ध नाम यदि पुकारा होता वहां तो ये देवता से अतिरिक्त है, देवता से अतिरिक्त उसने देवतात्व का व्यावृत्ति करने के नाम लिया था वहां, देवता होता तो चेतन होता करके, तो लौकिक नाम लेने से देवतात्व की व्यावृत्ति नहीं हो सकती थी, इसलिए ये नाम लिया बृहन पांडव वास आदि नाम लिया गया। ठीक है देखें तदेव पश्चाई दी, जो इनकी शंका है ना जो शंका क्या है प्राण नामत्व अप्रसिद्ध नाम अभी संबोधनात्, प्राण नाम जब से अतिरिक्त नाम से संबोधन कर दिया जो प्रसिद्ध नाम से छोड़कर के अप्रसिद्ध नाम से प्रयोग कर दिया इस कारण से नहीं उठा हुआ तो समझ नहीं पा रहा ये था, उसी को आगे स्पष्टीकरण करता है इस बात को। तदेव तेरे की टिप्पणी में कहा संग्रहितम चौथे संग्रह वाक्य में जो कहा था उसी को आगे व्याख्या है, कहते हैं संति ही प्राण विषयाणी प्रसिद्धानी प्राणादि वाक्यानी, बहुत सारे वाक्य हैं प्राण को विषय करने वाले, प्राण अपान ब्यान अपान प्रसिद्ध नाम है, उसको त्याग करके अप्रसिद्ध नाम का उच्चारण कर दिया, ठीक है तानी अपोह्य उन, उन मान प्रसिद्ध नाम को छोड़ त्याग करके अप्रसिद्ध है जो अप्रसिद्ध नाम लाए यहां बृहन पांडरवास इत्यादि नाम नाम भी संबोधन अयुक्तम, ये करना ठीक नहीं होता क्यों लौकिक युक्ति का विरोध है, लौकिक न्याय विरोधार अपोहात बोला विरोधार त्यागात बोल दिया था। ठीक है प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधेयम इति लौकिको न्याय, देखो लौकिक युक्ति क्या है पहले प्रसिद्ध को अनुवाद करके और अप्रसिद्ध को विधान करना चाहिए, एक व्यक्ति को कलश को समझाना है किंतु जानता नहीं है पहले घट बोलना उसके बाद कलश, देखो ये घट है ना वही कलश है, पहले प्रसिद्ध का अनुवाद करना जो सभी समझते हैं जिसको, उसके बाद अप्रसिद्ध को विधान करना, ये नियम होता है, पहले कलश कलश बोलने में समझता हूं पहले घट बोलना, जो घट कहते हैं ना उसी को कलश कहते हैं, ऐसा प्रसिद्ध को अनुवाद कर अप्रसिद्ध का विधान करना होता है, किंतु यह प्रसिद्ध का अनुवाद न करके अप्रसिद्ध का विधान कर दिया पहले इसलिए नहीं उठाओ, ये गार्गी का अभिप्राय है, यही है यहां प्रसिद्धम अनुद्य अप्रसिद्धम विधेयम इति लौकिको न्याय, यही है यहां टिप्पणी चौदह की प्राण से इदम नाम इत्येव, प्राण का यह नाम है इस प्रसिद्ध नाम पहले लेना चाहिए था लिया ने केवल बृहन पांडरवास आदि अप्रसिद्ध नाम प्रयोग कर दिया इसलिए नहीं उठाओ, वो है भोक्ता ये गार्गी का अभिमत है। ठीक है, मैं कहते हैं अप्रसिद्ध संज्ञा भी संबोधन से अयुक्तत्व फलित महा, अप्रयुक्त संज्ञा भी, संज्ञा माने नाम, संज्ञा प्रकरण कहते हैं नाम, संज्ञा भी माने नाम भी, ऐसे होता है अप्रसिद्ध संज्ञा भी माने नाम भी, अप्रसिद्ध नाम के द्वारा संबोधन से संबोधन में अयुक्तत्व फलित महा, माने अयुक्त है अप्रसिद्ध नाम के द्वारा संबोधन करना, इसमें निष्पन्न किया हुआ गार्गी के मत से कहते हैं तस्मात, कहा तस्मात भोक्तुरेव सतः प्राण से अप्रतिपत्ति, भोक्ता होता हुआ ही प्राण में अप्रतिपत्ति हो गई है, तो भोक्ता हो अप्रसिद्ध नाम का प्रयोग करने से नहीं जगा वो, ये गार्गी का अभिप्राय हो गया सिद्धांत कह के नहा करके। ठीक है, चंद्र देवता अश्विन देह कर्तृ भोक्तृ च आत्मा इति गार्ग्य अभिप्राय निषेधे, देवता नाम ग्रहस्य तात्पर्य तद्ग्रहो अर्थवान इति परिहरति, सिद्धांति खंड करते न करके कैसे क्या अभिप्राय उनका है, कहते हैं चंद्र देवता अश्विन देह कर्तृ भोक्तृ स आत्मा इति, गार्गी का अभिमत है चंद्र देवता इस शरीर में कर्ता भोक्ता है आत्मा है, ये गार्गी का अभिमत यही है, गार्गी वहीं तक जानता था वो प्राणोपासक है, तो इसको गार्ग्य प्राय निषेध, गार्ग्य जो अभिप्राय है उसका निषेध करने के लिए ऐसा किया, ये बृहन आदि का नाम लिया, ये कहना चाहते हैं देवता नाम ग्रहण से, देवता नाम का ग्रहण इसलिए हुआ होगा चंद्र देवता का नाम, बृहन पांडरवास सोमो राजा का नाम इसलिए ग्रहण हुआ कि उसका अभिमत है वो चंद्र देवता अध्यात्म में वही प्राण रूप से कर्ता भोक्ता है, वही आत्मा है, ये गार्ग्य का मत है उसको खंडन करने के लिए, तात्पर्य उसमें तात्पर्य यही है, यहां भी चंद्र देवता जो है कहीं कर्ता भोक्ता नहीं है, इसमें कहने में तात्पर्य सिद्धांति का तात्पर्य, ग्रह तद्ग्रहो अर्थमान तद्ग्रहण उस नाम का ग्रहण जो किया क्या बृहन पांडरवास आदि नाम उसका ग्रहण अर्थमान होता है, एक खंडन इसी वाक्य के द्वारा खंडन करते हैं, न कहा न देवता प्रत्याख्यानार्थत्वाद, किंतु प्रसिद्ध नाम का न लेकर के जो अप्रसिद्ध नाम का प्रयोग कर दिया गया, देवता नहीं है वो चंद्रादि मान चंद्र सावतासी जो कहा वो आत्मा ने भोक्ता नहीं है, ये कहने के लिए है, उससे तात्पर्य है। ठीक है, हम कहते हैं तदेव प्रपंच सिद्धांत उसकी व्याख्या करते हैं, तदेव 11 की टिप्पणी है ना संग्रहितम, संग्रह वाक्य में कहा था सिद्धांत ने न देवता प्रत्याख्यानार्थत्व संग्रह वाक्य है, उसका आगे व्याख्या कहा केवल संबोधन मात्र प्रतिपत्ति, वह केवल संबोधन का ही नहीं सुन सका, ये चेतन होता तो जरूर संबोधन को सुनता, किसी का भी हो हाँ उठता तो सही, संबोधन केवल संबोधन मात्र प्रतिपत्या एवं, केवल संबोधन मात्र से के ज्ञान न होने से ही असुप्त से आध्यात्मिक प्राण से, सोया हुआ जगा हुआ है प्राण उस काल सुसुप्त में असुप्त है आध्यात्मिक प्राण, वह अभोक्तृत्व सिद्ध, अभोक्तृत्व सिद्ध है उसमें इतने मात्र से अभोक्तृत्व सिद्ध है होने पर भी, यह चंद्र देवता विषय नाम भी संबोधन, फिर वहां चंद्र देवता को विषय करने वाले नाम का प्रयोग किया बृहन पांडरवास आदि ये जो नाम है वहां भी संबोधनम, तब चंद्र देवता प्राणो अश्विन शरीर भोक्ता, गार्गी के मत में वही चंद्र देवता इस शरीर में भोक्ता है, ये गार्गी की मान्यता है उसके गार्ग्य गार्गी के यहां विशेष प्रतिपत्ति निराकरणार्थम, विशेष ज्ञान उसके इस प्रकार है उसका खंडन करने के लिए इस वाक्य का प्रयोग किया, इन शब्दों का प्रयोग किया ये कहना चाहते हैं। ठीक है, मैं कहा प्राणादि नाम भी संबोधनेति तन निराकर्तुम सत्यम इति आशंका, पूर्वाजी बोल रहे प्राणादि नाम से उपकारने पर भी माने भोक्ता नहीं, ये खंडन कर सकते थे क्यों बृहन पांडरवास आदि नाम लिया गया, ये शंका आ गई पूर्वाजी की। 13-12 की टिप्पणी है तत्माने चंद्र देवता या आत्मत्वादी, तत् निराकरण माने चंद्र देवता में आत्मत्वादि का निराकरण किया जा सकता था प्रसिद्ध नाम के ग्रहण करने पर भी, तो प्रसिद्ध नाम क्यों नहीं लिया, ये प्रश्न उठा तो उत्तर देते हैं, नहीं कहा नहीं तल लौकिक नाम ना संबोधन है सक्षम करते, सोया हुआ व्यक्ति का नाम लेने से उसको संबोधन कहीं नहीं किया जा सकता, माने वो देवता देवतात्व का प्रत्याख्यान नहीं हो सकता लौकिक नाम लेने पर, मान लौकिक नाम लो देवता विषयत्व अभाव, तो लौकिक नाम होता है देवता तय के तो सोया हुआ व्यक्ति का हुआ, देवता का विषय नहीं करता वो नाम, इसलिए देवता को विषय करने वाला नाम लिया, क्यों उसके अभिमान था कि जो चंद्र देवता इस शरीर में कर्ता भोक्ता रूप से बैठा हुआ देवता है उसका खंडन करना था, इसलिए वो लौकिक नाम ले लेकर के वो शास्त्रीय नाम लिया, यही है। ठीक है, प्राण से अभोक्तृत्व भी इंद्रियाणाम भोक्तृत्व में भी केचिन ताम प्रत्यय, कुछ लोगों का है बहुत चार वाकों का एक देश ही बोलता है, थोड़ा ऊपर गया हुआ, मुख्य चार वाक तो शरीर को ही मानता है आत्मा, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, मुख्य चार वाक जो होता है उसे थोड़ा ऊपर विचारक जो होगा, नहीं नहीं शरीर तो भोक्ता नहीं, आत्मा कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता, क्यों, मृत शरीर में भी शरीर है, ओ हिल्ला डुल्ला बंद हो गया, कुछ वहां भोक्ता नहीं बनता, इसलिए शरीर को मानना ठीक नहीं है कर्ता भोक्ता रूप से। हाँ, इंद्रियों को मानने से होता है, क्यों, एक इंद्रिय फूटने पर भी दूसरी इंद्रिय रह जाती है, कर्ता भोक्ता रूप में रह जाती है, उनको कर्ता भोक्ता मानना ठीक होता है, ऐसा उनका मान्यता होती है, थोड़ा ऊपर उठे हुए चार बार उसका खंडन करते हैं। प्राण से अभोक्तृत्व भी इंद्रियाणाम भोक्तृत्व में केचित, कुछ लोग मानते हैं मैंने चार वाक का एक देशी है वो, प्राण अभोक्ता होने पर भी इंद्रिया भोक्ता है, सुसुप्त में इंद्रिय सो गई थी इसलिए नहीं सुनी वाक्य, भोक्ता है वो सोई हुई थी इसलिए नहीं सुना, ये कहना चाहते हैं भोक्तृत्व इंद्रियों में भोक्तृत्व है, इंद्रिय भोक्ता है केचित, कुछ मानते हैं उसका खंडन करते हैं भाष्यकार। प्राण प्रत्याख्यान नैव प्राणग्रस्तत्वात् तत्कर्णांतराणाम प्रवृत्ति अनुपत्तिर भोक्तृत्वाशंका अनुपत्ति ही कहते हैं। देखो प्राण के खंडन कर दिया, जब प्राण में भोक्तृत्व खंडन कर दिया तो प्राण के अधीन जो इंद्रियां हैं उसमें भोक्तृत्व अपने आप समाप्त हो जाता है, प्रधान मल्ल निवारण न्याय होता है, एक विशेष प्रधान व्यक्ति को जीत दिया तो सब जीत गए, सब जीते हुए हो जाते हैं, जब इंद्रियों प्राण के अधीन है इंद्रिया, जब प्राण भोक्ता नहीं बन पाया तो इंद्रिय कहां से भोक्ता बन पाएगी, ये कहना है। प्राण प्रत्याख्यान है नहीं, जब प्राण में प्रत्याख्यान हो गया भोक्तृत्व का खंडन हो गया, अभी तक यही चला इतने मात्र से, प्राणग्रस्तत्वात् कर्णांतराणाम अन्य कर्ण जितने हैं इंद्रिया प्राण में ग्रसित है, प्राण के अधीन है वो, होने से प्रवृत्ति अनुपत्ति है, जब प्राण के भोक्तृत्व में सिद्धि नहीं हुई तो उनकी भी सिद्धि नहीं होती है, क्यों, प्राण में अधीन है वो, इसलिए भोक्तृत्व आशंका अनुपत्ति, भोक्तृत्व आशंका यहां की इंद्रियों के बारे में नहीं हो सकती है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। पांच छह सात की टिप्पणियां हैं, पांच पे कहते हैं प्राण प्रत्याख्यान है, प्राण प्रत्याख्यान ने प्रतिज्ञा उसे तदुत्तम वार्तिककार ने कहा, कहते हैं मुख्य को पकड़ने पर ना सामान्य आ जाते हैं, इसमें वार्तिक देते हैं, दंडा पूपक नित्य व करणाम अभोक्तृता, वार्तिककार कहते हैं देखो किसी दंड में मालपुआ लटका हुआ है तो दंड को पकड़ लिया तो मालपुड़ भी आ गया हो, वैसे जो इंद्रियों के प्राण के अधीन है इंद्रियां, प्राण को भोक्ता नहीं तो इंद्रिय भोक्ता नहीं हो सकती, जैसे दंड आ गया हाथ में तो मालपुड़ भी आ गए, जिस दंड में मालपुड़े लगे हों, हाँ, तो दंड जब लिया जाए खींचा मालपुड़ी भी आ गए, यही दंडा पूपक न्याय यही होता है, माने मुख्य को ग्रहण करने पर छोटे उसमें समावेश हो जाते हैं, और प्राण जब भोक्ता नहीं बन पाए तो इंद्रिया भी नहीं हो सकती है, यह दंडा पूपक न्याय यही है कहना, यही है अपूप माने होता है मालपुड़ा जो बोलते हैं उसको, माने एक पूरी जैसा है घी में तला जाता है किंतु गीला करके डाला जाता है, तरल करके करछी से डाला जाता है, घी में तला जाता है और चाशनी में डुबाया, पहले वहां गुड़ में मिलाया, गुड़ में आटा मिलाया हुआ होता है, ऐसा बोलते हैं महात्माओं के लिए प्रसिद्ध है, धौली रोटी काली काली रोटी धौली दाल, मालपुड़ा काला हो जाता है पकते पकते, धौली दाल माने खीर सफेद, महात्माओं को भाषा है ऐसा बोलते हैं, काली रोटी धौली दाल प्रसिद्ध महात्मा की कहानी है, मालपुड़ा काला हो जाता है पकने के बाद और खीर सफेद होता है, धौला माने सफेद, तो यहां ही कहा ये वार्तिककार ने कहा, जब प्राण में भोक्तृत्व समाप्त तो हो गया तो उसके अधीन इंद्रियों में भोक्तृत्व कहां से, ये दंडापूपक न्याय ये बोलता है, जब दंड में लगे हुए थे मालपुड़े, जब दंड ले लिया तो मालपुड़े भी आ गए, वैसे प्राण के अधीन थे इंद्रिया, प्राण में भुक्ति तो समाप्त हो गया था, इंद्रिय भी हो गए, यही है वार्तिककार का कहना, माने इसका व्याख्या करते हैं वार्तिक के, अपूप लग्ने दंडे गृहवाणे, जिसमें मालपुड़े लगे हुए हैं ऐसा दंड गृहित हो गया, हाथ में आ गया दंड, अपूपलग्नि दंडे गृह माणे, जिसमें मालपूरा लगा हुआ है, गुथा हुआ, ऐसा दंड हाथ में आ गया आने पर, बलात् अपूपो विग्रियते जबरन माल।